Tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. I get a chance.

secret to school. See them off where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of ways. Dzikich serc spotkanie.